بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، vrijeme ne treba propuštati. Ono što čovjek danas može učiniti da ne ostavlja zastra. A navodi me da inshallah, ko Allah dadne mogućnosti glasa da čujete, da ovo noćas ne propuštamo. Ono što sam doživio kod šejh Muhammed bin Salih el-Uthejmina rahmetullahi alaih, prije par godina otišao sam na umru za Ramazan u Meku, i nakon teravih namaza čuo sam da šejh negdje vazi, čuo sam njegov glas, i otišao sam od jednog do drugog mjesta, ali ne vidim njegovu halku gdje, a čujem glas na više mjesta da se prenosi zvučnikom. Pa sam pitao prisutne šta je, gdje je halka šeha, da prisustujem uživo toj halki. Kažu, ne može se prisustvovati, on je unutar harema u sobi za intenzivnu njegu, na zadnjim je izdisajima, dakle, ali ne propušta priliku da odgovori na postavljena pitanja i da iskoristi svaki moment života koliko mu je ostalo da još ljudima kaže što može. Zaista je to jedna velika pouka. Čak se osjetilo u glasu šeha nekada da iznemuća, da teško govori, teško izgovara neke harfove, i do par dana preselio je šejh, klanjata mu je dženaza u Mekki. Dakle, ne treba propuštati da kaže i prenesi, i da se čuje. Spominje se od jednog učenjaka isto tako, da jednog jutra kada je održao halku, ders iz fika, da je odmah ustao da ode kući, pa ga upitaš, je prisutni, to ti nije običaj, obično sjedeš malo još duže sa nama. Kaže, jutro sam okrenuo svoje dijete, umrlo, pa sam ga okrenuo i odoh da dalje pripremim dženazu. Pa kažu mu, pa Allah ti se smilovao, preće je bilo da ostaneš kod kuće, ti si u žalosti. Kaže, teže bi mi bilo da propustim ders nego to što sam izgubio dijete. I to su te generacije koje su sa Allahom tebareke ve taala pomoći uspjele da prošire Allahovu vjeru, koji se žrtvovali na Allahovome putu. Među ashabima ćemo naći oni koji su putovali po mjesec dana iz Medine u Šam da bi čuli jedan hadis, koji su znali, ali da bi ga provjerili. I nisu htjeli ništa u Šamu ni kupiti, ni kod koga sjest, niti odsjesti, nego je taj dotični čuo hadis i odmah se vratio za Medinu, da ne bi bilo da je zbog ičega drugoga došao i prevalio toliki put. I zaista, dok ne bude žrtva za ovu vjeru i dok ne bude njeno veličanja time, veličanje onoga koji ju je dao i objavio, i onoga kome se ibadet njom čini, neće biti onog rezultata koji treba da bude među nama. Od Enesa radijallahu anhu se prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: niko od vas ne vjeruje sve dok mu ne budem draži od njegovog roditelja i od njegovog djeteta i od svih ljudi. Hadis bilježi i Buharija i Muslim. Enes ibn Malik el-Ensari el-Hazređi radijallahu anhu je poznati ashab kojeg je dovela njegova majka Ummu Sulejm Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, kada je imao Enes 10 godina. I rekla je tom prilikom: ja Rasulallah, hada Enes gulamun jahdimuk. O Allahov poslaniće, ovo je Enes, dječak koji će te služiti. Fa kabilehu wa da'alehu. Pa ga je primio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i dovu mu učinio. Fekale, i rekao tom prilikom, Allahumme ekfir malehu wa waladahu wa adkhilhu al-jannah. Ovo mu je dovu učinio. O Allahu, njegov imetak umnoži i njegov porod daj da bude mnogobrojan i uvedi ga u džennet. Sam Enes radijallahu anhu kaže, ja sam ukopao, kaže Enes radijallahu anhu, ukopao sam od svog poroda 125. A mimo toga koliko još živi. A moja zemlja dva puta godišnje rađa. U drugom rivajetu od njega se spominje, ili eser od njega se spominje, da je rekao, dočekao sam ove dvije stvari, da mi Allah dadne veliki imetak i mnogobrojan porod, i nadam se da će i ono treće biti ostvareno, a to je da ga Allah tebareke ve teala uvede u džennet. Mnogi hadise prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, i to je posljednji koji je od ashaba umro, preselio na ahiret u Basri 93. godine po hidžri radijallahu anhu. Iz ovoga hadisa jasno zaključujemo dužnost i obavezu voljenja ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, i da ona mora biti pretpostavljena, to jeste prije ljubavi prema bilo kome od ljudi, čak kada se radi i o roditelju, i kada se radi o djetetu, i kada se radi svakom čovjeku, o njemu samome. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem treba da nam je od svih nas draži. Voliti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je od imana, od vjerovanja. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem se voli po voljenju Allaha tebareke ve teala, onoga koji ga je poslao i koji ga je odabrao i koji je dao da bude sebebom, uzrokom u našem hidajetu i u hidajetu svih onih koji su upućeni nakon njega do sudnjega dana. Od znakova i dokaza ljubavi prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem jeste da mu budemo pokorni u svemu onome što nam je naredio, da se klonimo svega onoga što je zabranio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, i da vjerujemo sve ono o čemu nas je obavijestio. Zatim da donosimo salavat i selam na Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada god se spomene, bio da ga mi spomenemo ili čujemo da ga neko spominje. Zatim da se u njega ugledamo, u njegovim riječima i u njegovim dijelima, i da ne izlazimo iz okvira njegovog šarijeta, vjerozakona sa kojim ga je Allah tebareke ve teala poslao ljudima i džinima, i da pretpostavimo, to jeste dajemo prednost ljubavi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovom voljenju, nad voljenjem svih drugih od Allahovih tebareke ve teala stvorenja. Molim Allaha tebareke ve teala da nas učini od onih koji se ugledaju na Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojima je on najdraži, koji su ga uzeli za svoj uzor u svakodnevnom životu, koji rade po njegovome sunnetu i koji su njegovi sljedbenici i na dunjaluku i na ahiretu. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.